احرام کی حالت میں تکیے پر سر یا رخسار رکھ کر سونا کیسا ہے؟ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی